Peter J. Birch z płyty Yearn. Dzisiaj Away From Love, Darkness Bound i Home. Zerkam na stronę artysty, a tam zapowiedzi koncertów 28 listopada w Wołowie, czyli właściwie w rodzinnych stronach. Potem 29 Cafe Bergson w Oświęcimiu, 30 listopada klub Gwarek w Krakowie, a 1 grudnia premiera nowego singla, a także wideoklipu do piosenki Fate, numer 4 na tej nowej płycie Piotra Jana Brzezińskiego, który stał się już na dobre Peterem J.M. Birchem. A teraz, jak zwykle to bywa w naszych spotkaniach w audycji Teraz Polskie, nastąpi nieoczekiwana zmiana nastroju. We'll be right back. Thank you. Odwrotnie niż w kalendarzu, zaczęliśmy od wiosny. Skończyliśmy na wiośnie, zaczynając od lata. bo to najpierw Summertime, a potem The Peacocks i Arcastic Fringe Head. No i wiosna na zakończenie spotkania z najnowszą płytą Michała Wierby i jego zespołu. Album nosi tytuł Orange Sky. Obok Michała na fortepianie i na Fenderze także Kuba Dworak na basie, Łukasz Kurzydło na instrumentach perkusyjnych, Arek Skolik na perkusji i przy mikrofonie, jak Państwo słyszeli, także w utworze Wiosna, otwierającym ten album, Patrycja Zarychta. To nieuchronnie oznacza, że wkroczyliśmy w jazzowe rejony w audycji Teraz Polskie. Thank you. Za chwilę tytułowa kompozycja z tej płyty, a teraz wybrzmiała otwierająca zestaw 7 utworów The Color of Love. To autorstwa Bronisława Kapera w aranżacji Dominika Wani z płyty Follow Me zespołu New Bone. Tomasz Kudyk, Bartłomiej Prócnal, Dominik Wania, Maciej Adamczak i Dawid Fortuna. Na koncertach usłyszą te państwo tę muzykę już wkrótce, 21 Rakowiec, 22 Konin, 28 listopada Poznań, Blue Note. I tak w takich nastrojach właśnie jazzowych pożegnamy się także i dziś w audycji Teraz Polskie. Od 4 będzie państwa budził Piotr Łodej, a ja zapraszam na sobotę na 22, zostawiając w takim oto nastroju nas jeszcze przez ponad 20 minut. New Bone z płyty Follow Me. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Thank you.